Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Tak, w nawiązaniu do zapowiedzi, która pojawiła się przed momentem, jest i będzie live na pewno do 6:00, bo najwyższy czas. Dzisiaj będziemy się budzić w towarzystwie tej, która wczoraj odeszła. Ile to wspaniałych przebojów, na pewno emocji, niesamowitej energii. Te szpilki, skórzana mini, jeansowa kurteczka, no i oczywiście włosy. Miała 83 lata. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski i dzisiaj Tina Turner w roli głównej do 6:00. Tonight Live, ten niesamowity duet z Davidem Bowie. Trójka Polskie Radio, jest prawie minuta po 4:00. Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight. Come on. Come on, everybody. We're gonna do this one together tonight. Everything's gonna be alright tonight. Come on. Ah, oh, wonderful. Everything's gonna be alright tonight.

Nigdy nie próbowałam udawać kogoś innego. Nie śpiewałam jazzu czy klasycznych piosenek. Cały czas śpiewałam rock'n'rolla, rytm bluesa i bluesa. Chciałam jedynie, podobnie jak wcześniej, gdy byłam jeszcze z Ike'iem, aby moje koncerty były bardziej twórcze. Chciałam śpiewać ballady. Zawsze chciałam pokazać ludziom, że umiem śpiewać. No zdecydowanie umiała. To słowa Tiny Turner. Będziemy ją wspominać do szóstej. Później zresztą dalej przez cały dzień. Oczywiście te największe przeboje w Trójce zmarłej wczoraj Tiny Turner również. Ale teraz akurat nasza legenda. Jej nie ma z nami od niemal 5 lat. Cora Anioł ma nam, czyli Trójka Budzi. Mamy 11 minut po 4. Tak jak taki sam w gestach mimowolnych. Żyjemy obok siebie spokojnie do chwili, gdy gniew rozsadza formy, a treść eksploduje. Ekstrazja, ekstrazja, rozgrzaszoną lawę. Kto stanie na drodze mego zniechęcenia do form coraz ciaśniejszych i ich przeznaczenia. Pięknie i brawo. Myślę, że tę wersję eksplozji też warto było przypomnieć. 21,5 minuty po czwartej. Trójka budzi wschód. Słońce już za 7 minut. Miała 83 lata. Tina Turner w 1981 roku śpiewała w Polsce i w Spodku i na Torwarze. Tutaj cytuję Tinę. Koncert był niesamowity, jeżeli chodzi o to, jak ludzie reagowali. Pamiętam niezwykły, jakby wąski hol z kolumnami dookoła. Pamiętam, że ludzie byli bardzo uważni, ale potem oszaleli i cała sala wręcz drżała. W pokoju natknęłam się na jakieś urządzenie elektroniczne i spanikowałam, myśląc, że to podsłuch. Okazało się jednak, że to po prostu zwykły system elektryczny. Po przylocie dano nam wódkę, więc dojechaliśmy do hotelu, to byliśmy już nieco wstawieni. To właśnie tak wspominała koncerty, te pierwsze w Polsce, Tina Turner. No to proszę Państwa, live teraz, We Don't Need Another Hero, przypomina się również trzecia część filmu Mad Max, w którym wystąpiła właśnie Tina Turner. Yeah. Tina Turner w Trójce, nastrojowo, klimatycznie, bo uwielbiała śpiewać też ballady, to jedna z nich. Two People dziś w Trójce, przypominam Państwu, przez cały dzień muzycznie i nie tylko Tina Turner. 29 minut do piątej, to może tak sprawdźmy pogodę. Na zachodzie i północy dzisiaj sucho i słonecznie, na wschodzie i na południu mokro i synoptycy zapowiadają też burze, ale pomimo burz i deszczu słońca brakować nie powinno. 20-21 stopni na ogół w Białymstoku, najcieplej 24, najchłodniej nad morzem i w Krakowie maksymalnie 18. Trójka budzi, no to krótko mówiąc, biegnij razem ze mną. Jeszcze trochę Program Trzeci Polskiego Radia. I nie zmienię świata. W życiu małymi krokami, małymi łyżkami najlepiej, jeżeli chodzi o zmiany, zawsze warto zacząć od siebie. W temacie zmian poleca się też lista Trójki, 60. notowanie w piątek od 19 i może tak zmienić status tego nagrania, które pojawi się za moment. Metamorfoza z propozycji na jedno z 30 miejsc. Moim zdaniem zasługuje. The Narcissist, czyli Blair, nowy singiel tego zespołu. Głosowanie na stronie Trójki. No to słuchamy. Do 5:20 minut. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue.

Już późno ma nam, a może jest wcześnie. To zależy. Cały czas jest trójka, 11 minut do piątej. Trójka budzi. Koryn nie ma z nami fizycznie od prawie 5 lat. Tina Turner od wczoraj tak wspominała i z dumą mówiła o sobie. Jestem silna. Przeszłam przez rozwód, odseparowanie od mojej rodziny. Nigdy nie dałam się złamać. Nie jestem alkoholiczką, nigdy nie paliłam, nigdy nie brałam narkotyków. Przebrnęłam przez katastrofę mojej przeszłości czysta. Dotarłam niezniszczona. No faktycznie, dotarła. Casual plan. Fantastyczna muzyka. 2 minuty do 5:00, trójka budzi Tina Turner, Typical Male. A jakie artystki Tina doceniała? Bardzo podoba mi się głos Rihanny. Lubię Adele. Jej muzyka jest mi bardzo bliska, jak dom mojej młodości. Lubię też Beyoncé, jej styl, jej elegancję. Ale proszę Państwa, posłuchajmy teraz Adele. James Bond przecież też łączył te panie. I Adele, i Tina Turner. No to najpierw Skyfall, Adele, a później Tina Turner i GoldenEye w trójce. Swept away.